بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء هو تطهير محل النجاسة من السبيلين. استنجاء ni kutahirisha sehemu ya najis katika njia mbili, sehemu ya mbele na ya nyuma. Wasabilani jam'u sabil, wal muradu bihi makhraja al bawl wal ghaid. Na asabilani jam'u ya sabil au ni muthanna ya sabil, jam'u itakuwa ni subul, ni mbili. Asabilan muthanna, makusudio ni njia ya haja ndogo na njia ya haja kubwa. Walistijmar huwa izalatuhu bihajarin au warq au waraqin au khirqatin au nahwiha. Ama tukizungumzia istijmar, istijmar ni kuondoa uchafu huo huo au najisi hiyo hiyo, lakini kwa kutumia mawe au kutumia majani au kutumia kitambara au makaratasi na mengineo katika yale yanayotumika kwa kazi kama hii. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine akijisafisha au akifanya istinja kwa kutumia maji na wakati mwingine akitumia mawe. قال هنا: وآداب قضاء الحاجة أي الآداب التي يتأدب بها عند قضاء حاجته. نقصدي وعبا نزيل آداب أنبازو وشيك من نازو آداب كما يزو مسلام أنا بكيذي هجاياكي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك. كسباب متوم صلى الله عليه وسلم علي وفنزا ما صحب واك أدب هيزو، وهو قدوتنا في كل شيء. هين ديو كي جيزو تشيتو كتك كلا جنبوليتو تنميقا نمتوم صلى الله عليه وسلم. قال: يستحب إذا دخل الخلاء. المستحب هو المسنون. مستحب نكيل أنباتش وكفانيا نسنة فندكيزو. والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة. خلاء نيل سهيم ليواندلي وكواجير يمتك كيذي حجاياكي. وسمي خلاء لخلوة لخلوه من الناس، لخلوه من الناس. نيميت وخلاء وسباب وهكون واتو فلندان نانا انجيه هو انجيه كو اجيل يكو كيذي اجياك يكي مليزة اكتوك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج. ni haramu kumzuia anayehitaji kujitahirisha, kumzuia kutoingia wapi? Sehemu ile ukiita msalani pale, ni haramu kumzuia mtu kuingia msalani, hata kama imewekwa wakfu kwa ajili ya watu fulani kama madrasa ama ribat. Ribat ni kama mfano madrasa, watu ukawa wakasoma. Na hata kama ikiwa ni mulki yake, kwa sababu kwa mujibu wa shara na uruf, hili ni jambo ambalo anayehitaji ufanya nini? Upewa akatumia, kwa nafasi akatumia. Walau kudira anna alwaqifa sarraha bilman'i fa innama yasughu ma'a istighna'i. Na hata tukikadiria kuwa aliyeweka wakfu akataja wazi wazi kuwa siruhusu kuingia sehemu hii isipokuwa watu fulani, basi jambo kama hilo litakubalika, hilo sharti lake aliloliweka, ikiwa watu wametoshelezeka kule waliko. Lakini ikiwa kuna dharura ya mtu kuingia pale, sharti kama hilo litafanya nini? Litaikwa kando, ataruhusiwa yule mtu kutumia sehemu kama hili. وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكن داره ولا أجرة لذلك وهو ظاهر مذهب أحمد. لا سيفيون واجب منفاة كما يالي كم يولي أنيه تجيا كما ككا كتك نيومبا نوال أسيليبي كما والي ونوكا كتك نيومبا. Usiwazuie watu kutokamana nini? Na kutumia sehemu kama ile. Usiwazuie watu kutumia sehemu kama ile. Na hiyo dhahiri ya madhhab al-Imam Ahmad. Kwa hivyo anayehitaji kuingia msalani si sawa kuzuiliwa kutokamana na kujisaidia. Kisha akasema wayumna'u ahlu dhimmati min dukhuli bayti al-khala'i in hasala minhum. Hapo imeandikwa tadhayyuq na sasani tadhiyiq, kuna ya mbili, au fasadi ma'in au tanjis. Wazuiliwe ahlu dhimma, ambao ni makafiri, watakuwa ni makafiri, kutokamana na kuingia msalani, ikiwa kuingia kwao katika sehemu kama ile watasababisha dhiki kwa watu na kuchefua maji na kuweka naji sehemu kama zile. وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم. المهم أهل الذمة وزويلي وكتوكمانا نكوينجيا كتك سهيمو زا ذيو يو إسلام لكو سكتيشا نكوا يابو باذي مسكيتي وكاتي وكورا hutumika kama sehemu za kulalia wale wapiga jikura. Kuna msikiti hapa Mombasa ishatumika kwa namna hiyo. Kisha wale mabwana vile hawajui kama ile mifereji ni ya kutawadha, wakafikiria ni pale pakukidhi haja. Jamaa wakenda wakamwaga mkojo kulikweli sehemu za kutawadha zile. Kakojoa kote. Jaza mkojo. Nini watu wataka kura? Kusanya watu wakaweke msikitini. Allahu musta'an. Ikawa sehemu za kutawadhia zatumika na makufar kumwaga najis. Watu alfajiri wakija, la ilaha illa Allah. Msikiti umejazwa najis kila mahali. Wallahu musta'an. Allahu musta'an. Ala. ويستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تقديم اليسرى قياسا كتنغوليزا مغوة كشوتو هنا بوينجيا مسالان نكو قياس وليس فيه نص على ذلك أكون دليلي نص inaotaja kutanguliza mguu wa kushoto unapoingia msalani. Wa taqdim al-yusra bina'an ala qa'idat al-ulama taqdim al-yumna litakrimi wal-yusra li khilafi. Hapo ndio kwa litakari. Sawa sawa, litakrimi. Na pia kutanguliza mguu wa kushoto kwa kujengea kaida wanaohitaja wanaovioni kuwa kutangulizwa mguu wa kulia katika mambo ambayo ni mazuri, litakrim. Na kushoto utangulizwa katika sehemu ya kinyume cha hivyo. Na kuingia msalani sio mimbabi takrim. Na ndio maana wakaweka kuwa yapendekezwa kwa mtu kuingia na mguu gani? Wakushoto. Waliumumi hadithi Aisha radhiallahu anha qalat, pia kwa kutumia umumi ya hadithi Aisha anasema kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yujibuhu tayammunu fi tanahudihi wa tarajjulihi wa tahuri wa fi sha'ni kulli. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa apendelea zaidi kutumia upande wa kulia katika kuvaa viatu kwake, kuchana, kujitahirisha na mambo yake yote mazuri mazuri utanguliza kulia, na aliyo kinyume na hivyo utanguliza kushoto. قوله بسم الله. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج ويقول ندبا عند إرادة دخوله. أتسمى نجام بلا كبندكيز وعنا بطاكا كوينجيا أو عند وصوله إلى مكان قضاء حاجته بنحو صحراء. Ama akikaribia katika ile sehemu anaotaka kukidhi haja yake, ikiwa ni mahali nje kwenye ardhi nje, ikiwa hayuko katika sehemu ambayo imejengwa, imejengewa vyoo. Kwa hivyo kabla ya kuanza kukidhi haja yake, mwanzo utaanza na kusema nini? Bismillah. Na hii ni katika mambo yanayopendekezwa. Wajaa fil musu'at al fiqhiyya اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية على سبيل الندب واتفاق يا فقهاء كوا نجامبو لنالوبندكيزوا كسيما بسم الله كشريا نجامبو لنالوبندكيزوا وذلك قبل دخول الخلاء لقضاء الحاجة نيني قبل يكو انجيا مسلاني كواجيل يكو كيفي هاجة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة من آداب الإسلام أن يذكر الإنسان ربه حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء أو الحمام. نكتك آداب زك إسلام أنتكم تاجا ملواك أنا بطاك كوينجيا مسلاني أو أنا بطاك كوينجيا سيمو يقوغيا بأن يقول قبل الدخول سمي قبل يكونجيا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ولا يذكر الله بعد دخوله. أما بعد يكونجيا هبا هتمتاج الله سبحانه وتعالى بل يسكت عن ذكره بمجرد الدخول بل أتنماز أسمتاج الله سبحانه وتعالى مجرد انapoingia pale anapoingia tu moja kwa moja hamtaji tena Allah subhanahu wa ta'ala. واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اسمع الامام السعدي واذا خرج منه اي من الخلاء na anapotoka msalani qaddama al-yumna atatanguliza mguu wake wa kulia. Ay idha kharaja min al-khala anapotoka msalani. Fa ba'da bayan adab ad-dukhul dhakara adab al-khuruj. Baada ya kutaja adabu za kuingia, sasa yuendelea kutaja adabu za kutoka. قدم اليمنى أي في الخروج قياسا على تقديم اليمنى للتكريم. أتتنغوليزا مقوة كلية وكتوكتوكا نيني قياسا kwa kuwa mguu wa kulia siku zote utangulizwa katika kukirimiwa, jambo la kukirimu huwa watanguliza mguu wa kulia, lakini hakuna nas katika hili. Qala an-Nawawi wa hadha al-adabu muttafaqun ala istihbabihi, na adabu hii ni kwa ittifaq ya wanawavioni kuwa yapendekezo. Kwa hivyo ni kwa ijmaa kuwa ni adabu na pendekezo. Dalili yaweza kuwa ni ya nini? Ni ya ijmaa, kwa sababu ijmaa pia ni dalili. Waqala Sheikh al-Islam rahimahullah al-yumna ahaqqu bit-taqdimi ila al-amakin at-tayyiba, kulia kuna haki zaidi ya kutangulizwa katika sehemu nzuri nzuri. Wa ahaqqu bit-ta'khiri 'anil adha wa mahalli al-adha, na wakulia una haki zaidi kuwekwa mwisho katika sehemu za udhia, sehemu chafu. Wa kadhalika qaddimat fil inti'ali duna an-naz' li'annahu siyanatun laha wa hadha fima yashtariku fihi al-udwani, na kwa sababu hiyo ukakuta katika kuvaa viatu umetangulizwa mguu gani? Wa kulia. Basi na kuvitoa, unapotoa hautoi kulia mwanzo. Mwanzo watoa nini? Kushoto. Kwa sababu kule kubakia na kiatu ni ukamilifu kuliko kukitoa. Ndio kutoa wanza nini? Na kushoto kisha ndio kulia. Na hii ni katika vile ambavyo hushirikiana viungo viwili, cha upande wa kulia na kushoto. Fa amma ma yahtassu bi ahadihima fa innahu yuf'alu bil yamini in kana min babil karamati kal akli washurb. Ama kuhusiana mmojawapo wa sehemu hizi, kulia ama kushoto, basi hutumika upande wa kulia katika jambo lolote ambalo ni kukirimu, kama kula na kunywa. Na hapo utapata makosa mengi katika Waislamu hufanya. Wakati wa kula mtu hula vizuri kwa mkono gani? Wa kulia. Lakini anapokunywa maji atumia mkono wa kushoto. Kunywa maji anakunywa mkono wa kushoto. Na hii ni makosa. Sawa sawa ni kuwa anapokula ale kwa mkono wa kulia, na pia anapokunywa anywe kwa mkono wa kulia. Na wala usibabaiki, usio na wasiwasi ukaanza kubeba glasi na ngumi sijui kuwazuia na kushoto, meshika tu, itaosho inshallah. Bali wengine hata kile chombo anachokitumia sio chombo kitatumika tena, da, lakini ni mazoea, tumezoea mazoea ya makosa ya mtu kutanguliza katika kunywa maji anapokula mkono wa kushoto, ni makosa. Kisha akasema wa bishimali in kana min babi izalati aladha kalistinjai wasiwak, na katika kutumia upande wa kushoto katika jambo ambalo ni kuondoa uchafu kama istinja, kujisafisha njia mbili na kupiga mswaki, akapendekeza kuwa hiyo upande wa nini? Wa kushoto, ingawa si lazima katika aswa katika masala siwak kuna ikhtilaf baina al ulama katika masala, ingawa akiweza kutumia kushoto fabiha, akiweza kutumia kushoto fabiha. وادله هذه القاعده كثيره شهيره, دليل ذا قاعده هي نيغي سنه. فان البداءه باليمين مشروعه في الاعمال الصالحه للندب على تقديمها فيها, kuanza kwa upande wa kulia ni jambo ambalo limependekezwa kisheria katika vile ambavyo ni vizuri, pendekezwa kutanguliza upande wa kulia. Walifadhli lyamini hissan fil quwwati wal jur'a was salahiyya lil a'mali mimma laysa lil yasar, ukitizama mkono wa kulia mara nyingi watu wengi ambao hutumia mkono wa kulia, kule mkono wa kulia una nguvu na waweza kufanya mambo mingi sana kinyume na mkono gani? Wa kushoto. Na ndio maana utangulizwa katika mambo mazuri, tangulizo katika mambo mazuri. Waqala ghufranaka, tayyib, hadith ghufranaka rawahu ibn majah min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi isnadin da'if, qala anhu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fil irwa da'if, sema ghufranaka baada ya kutoka ni dhaif. Qala Ibn Qayyim rahimahullah wa fi hadha min as-sirr wallahu a'lam, aelezea siri ya kwa nini mtu asema ghufranaka, yani omba maghfira anapotoka msalani, kwa nini omba maghfira. Sema siri yake, an-nuju yuthqilu al-badan wa yu'dhihi bihtibasihi. Niite kwa lugha safi nini, ama nseme kile choo huwa kikikaa ndani ya tumbo la mwanadamu humuudhi na humtia uzito katika tumbo lake, kila kikibakia, ndio ukaona mtu kikibakia sana yabidi ale nini, alimsaala isailishe kutoka, sio? Kwa sababu ni udhia kubakia ndani ya tumbo, kile choo ni udhia. Wadhunubu tuthqilu alqalb wa tu'dhihi biihtibasiha fihi, na pia madhambi huudhi moyo, na kila madhambi yanapobakia katika ule moyo huleta udhia na uzito katika ule moyo. Fahuma mu'dhiyani bilbadani walqalbi, kwa hivyo hivi ni vitu viwili vinavyoudhi mwili na moyo. Qala فحمد الله عند خروجي او فحمد الله ساساني فحمد الله عند خروجي على خلاصه من هذا المؤذي ببدنه وخفة البدن وراحته، وسأل ان يخلصه من المؤذي الاخر ويريح قلبه منه ويخففه. اكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم شكور اليبوتوكا kutokamana na ule udhia uliotoka katika mwili wake, sababu amemaliza kutoa ule udhia katika tumbo lake. Amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, amepata wepesi katika mwili wake na raha na utulivu katika mwili wake. Na hapa kusema ghufranaka alhamdulillah, yuomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pia amtakase kutokamana na udhia mwingine wa madhambi, ambao udhia ule ukitakaswa nao hupata raha ya moyo na hupata takhfif ule moyo. Haya ndio maneno Al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika kueleza yani siri ya mtu kusema ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Tayyib. قال رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى, ategemee anapokaa mguu wake wa kushoto na anyanyue mguu wake wa kulia anapokaa kule ndani. Yustahabu lahu i'timaduhu ala rijlihi al-yusra hala julusihi liqada'il haja wa an yansiba al-yumna bi an yad'a asabi'aha ala al-ardi wa yarfa'a qadamaha. Yapendekezwa kutegemea mguu wa kushoto wakati mtu amekaa kwa ajili ya kukidhi haja yake, na kuwenua ule mguu wake wa kulia ni kusimama na vidole na mguu akaunyanyua juu ya nini, juu ya hewa. Wasema kikao kama hiki chasahilisha zaidi, yani kile choo kutoka chasahilisha zaidi kikao kama hichi. Wal qawlu sahih fi hadhi al mas'ala wallahu a'lam, qawlu sahih katika hii mas'ala wallahu a'lam, annahu laysa bimandubin li'adami urudi shay'in yathbut, ili jambo halipendekezwi sababu hakuna dalili yoyote iliyothubutu katika hilo. Wa kull ma warada fi hadhihi almas'ala falaysa bi sahih, kila kilichopokelewa katika masala si sahih. Wa ithbatu alahkam alshar'iyya bima la taqum bihi alhujja la yajuz, kuthibitisha ahkam za kisheria kwa dalili ambazo hazisimamishi hujja haijuzu kusema hii ni mustahab ama hii ni makruh ama hii ni wajib ama hii ni muharram. Hiyo yahitaji nini? Yahitaji dalili iliyothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yastatiru bihaitin au ghairihi li hadithi Abdullah bin Ja'far radiyallahu anhuma qala kana ahabbu ma statara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajati hadafun au haish nakhl, wal hadaf huwa ma irtafa'a min al ard wal haish huwa an-nakhl al-multaf. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipenda sana kujistiri nafsi yake anapokidhi haja yake kwa ardhi iliyonyanyuka akaenda nyuma yake, au kwa mitende iliyokusanyika pamoja ikawa mtu hamuoni anapokidhi haja yake. ويبعد إن كان في الفضاء لفعله صلى الله عليه وسلم تومة صلى الله عليه وسلم لكوا كيندا مبالي إكيوة يوكيدي هاجة إنجي ويندا مبالي سانا. قال ابن القيم رحمه الله وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه وربما كان يبعد نحو الميلين ميل بيلي كمبالي كبس حكيكا مبالي سانا anapokidhi haja yake Ali sallallahu alaihi wasallam akiwa katika safari yake alikuwa akijificha kutokana na masahaba wake. Pia an al-Mughira ibn Shu'ba qala kuntu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa qala ya Mughira khudh al-idawa fa akhadtuha fa intalaqa hatta tawara anni fa qada hajatahu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa mbali kabisa anapokidhi haja yake nje, ama ikiwa ni sehemu wanapoishi watu na kuna sehemu zimetengwa kwa ajili ya watu kukidhi haja zao, fala basi atakwenda kwenye sehemu kama ile akakidhi haja yake. Wallahu ta'ala a'lam. Hizo ni adabu ambazo zimefungamana na mtu anapokwenda kukidhi haja yake. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.